بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال القاضي الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومنهم رضي الله تعالى رضي الله عنهم العباد. وفي جتاي بي فاك غيسون نانيو مبولو سي والي نيغا خامتاني نيوم امنا ليم بولين مانا تنك نيو خامون نانيو جابو نانيو مو ام نيغا خامتاني نا ليغي ليم مولينا نيوم ليم دولين تنك مو ام نيم سي تامبالي وون غيسون نان ملامتيتي واخ نانيو نيو نيو ني گن باسكو نيو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سين بير لا بوك بوك نا سي نيغا خامتاني غيسون نان لين نيوم نيو الفقراء وي ñiñki nonu gisoon nañ ñi nga xamne ñom lañ wax as-sufiyya legi mu daal def mëna wa minhum bok na ci ñom radiyallahu anhum yalla yalla gërem leen al-ubbad jaamu kat yu makki wu hum te ñom ahlul fara'id ñoy borom fara'ay khaafa ci luñu jago qala wa ta'ala bur yalla bu kawé mu ñeen di aji tag alayhim ci ñom bu mu neul wakaanu ñom di dañoo nekkon lana ñeel waabi jëne di ñuy jaamu non non jamu yalla rek la ñëkko wala ngeeku no te nekk ñu won ño xamanteni aduna di joxe manam jaar wal yi duñ joxe ci wal fara bi ñu farxale ñom farta ngey gis ñu ci insister wa min haula bokku na ci ñono al munqati'una ño xamanteni dañoo dogu bil jibali ci doci wa sha'abi ak khuri wa sawahil ak tefesi wa butunil awdiyati ak biiri goxi way samuna def na len tudde asiyah ño xamantene dañuy wër dekkii mom dañuy def tourisme mom découverte woon hum bokk na ci amna ci ñom ño xamantene batay ñom amna ci ño xamne kon dañuy wër di nekk ci all bi ñi nekk et cetera mais woon hum amna ci ñom batay man ño xamantene ko xamantene fas ci ñom groupe bo xamne yulaaju mu day takko ak baytaho kërëm wa salata du ak julli al jamaat ci mbolo westafiru ba pare mu yittoo bi nafsi ci bopam amna ñi ñoom xam tam ci ñoom non lañ mel wa minhum amna ci ñoom ño xamne sahibu sababil boromi sabab lañ wa minhum am ño xamantene tariku sababi ñoom dañoo bayyi sabab wa hum te ñoom sulaha sulaha ñoom ñoy ñi gën ñaa sel ñi way sel ñoy zahir biti wal batin ak bir lañ am ño xamantene dañuy wut di wut ay cause bir am ño xamne ñoom dañoo bayyi lepp yalla affaire sabab yu bari sabab lok yoy yu bari yu ñuy tuddu sax amna ci yu bari wax na bokku ci sabab moy cause moy cause ou plutôt lien causal voilà ñom lien de causalité ñom buñ ci sukkandiko amna ñoo xamne nak dañ ci sukkandiko ci ñom manam ay façon lañ dal seen bir ñom mais dal li ñu xamne moy seen caractéristique moy faraqay ñom dañ ci insister di ci deugur bu baax waaw am ñoo xamne dañu nekk ci all bi am ñoo xamne dañu nekk ci keur yi takko seen cœur ak mbolo yi di julli ci mbolo yi et cetera di wala yeen selal seen bi ak seen bi non façon yoy la wa qad deug asu mu mucc nañ mi dal gilli ci ger ak worat manam di nax nit ni pour lek seen xaliss wal khasal nit ni non ak iñan wal khass ak khur wa tam'a ak bi khamm wa sharh al mazmum ak lepp lo xamantene manam ak jënd la lo xamne ak njaay ak di wut ay mbir lo xamne mazmum la dañ ko ngagne wa sarafu te dakk lañ kullu hadhihi al-awsaf yoyep mbi melo ila al-jihat al-mahmuda bi jëme ko ci wal yi nga xamantene al-mahmuda yi ñu gëreem lañ manam ñom ci lepp dañuy fexé ba lepp mu nekk lo xamantene lu baax la lu sell la wala ra'ihata amul xet indahum ci ñom min al-ma'arif ci xam xam al-ilahiyyah manam ñu tuké ci yalla awal asrar ak secret wa mutala'ati ak jaxtar la wala ak gis al malakuti lepp lu addi ci digënté asman bu jëk bi manam moy alamul malakut asman bu jëk bi ba ci kaw wa wal fahm ak dégg anillah manam di amé compréhension anillah bu tuké ci yalla ta'ala bu kaw bi fi ayati ci ayati sinatul la bañ koy jàng ghayra lulu nak anna sawaba ne yool ñoo lohum ñeel leen masudu lu ñuy seedel leen le wal qiyamatu at takhaw wa yawm al qiyamah wa ahwaluha ak la ci ragal lo wal reng wal jannatu ak al janna wal nar ak safara lohum ñeel leen mashhuda tan dañ koy dañuy melni ku jaxal lo ñu jaxal lo dumuhum seeni rangoñ fi ma haribihim ñi ci seen mihrab ya moy fañuy tok di jaamu yalla tata jafa day takaliko jurubu mu seen wal anil madaji walif lal ya wa fañu tudd ya do ona dañuy wo di ñaan rabbo mu seen borom xawfan ngir ragal ko taman ak xenn ko wata daron ak toroxlu wa khufiyatan ak wacce manam wacce seen bop ak ragal yalla wa iza khatabhum sayu waxtan ak ñom al jahilun ni nga xamne dañu leena reere ba di len toy xalu ñom dañuy wax salaman jaam waxu jaam rek lañu wax wa iza maru fuñu rombe bi lahu lepp lo xamne chaaxaat la maru dañ koy romb kiraman ci gu rombin gu and ak ful ak teranga yabituna dañuy fanano li rabbihim ñen seen jëmi borom ci jadan di wuy sujjot wa qiyaman ak di taxawal borom subhanahu wa ta'ala shukhluhum seen soxla yep moy hawlu ma'ad moy lay tit lo ci luñ len al ma'ad moy fuñu jëm rendez-vous ba yowmal qiyamate anir raqad wali li nga xamne ñom ne nelaw kat nelaw kayya wa damaro te denc nañ butonum seen bir dañoo dem ba nek nit ñoo xamne ni ñu mel moy dañ ko former personnaliser ko manam jox ko une personnalité forte personnalité seen zaah seen batim moy lan gis ya mu ci di wor nit su baqi hein ngir bok ci ñi nga xamne ñoy recc ñoy ñeuk fi xal fi halbatul najati bu ci bok ci nga xamne ñoy mucc iza anfaqo bu ñi dépenser lam yusrifu duñu yaq walam yaqturu way duñu nay duñu wat wa kana bayna dalika wa kana dañuy nek ño xamne seenu dépenser bayna dalika day nek ci digënté lolu manam digënté yaq ak wat bu xawaman nek lu ju xoj nek fof rek lañu nek laysu bokku ñu min neku ñu min ahlul ismi ci boromi bakari xol yi boromi bakari biir niki non duñuy def bakkar ni ñi di leen gis naam ci wal batil ak tiaxan ci ci ci dara do leen gis ñuy def ay tiaxan neeku ñu ay tiaxan kat amalun ay jëf kat la wa ay amalun est ce yi la jëf kat amalo jëf doxolante manam dañuy doxolante al haqq manam jëflante nañu ak al haqq bur yalla bi deug bi ta'zimi ci diko magal la la ak diko yëkëti way bo xam ci ëpp na salu min def ñom li moy seen jikko façon walu yi bi ci ëpp seen jikko yi mom moy ñu nekk sortu furqan wa ibadur rahman motax al ubad lañ tudd moy ñi moy ibadur rahman ñoo façon walu yi yoy la ñi amnu leen ñi tax amnu leen mais ñi dengulum la wax neeral ay affaire wu kasu yek yoy yu bari duñ ko xam bokul seen mbir ñi wa ay walu yu mak lañ furqan ni gëna mak lañ bok parce que di ñi ci yow ma voilà di ci yow ma fi voilà voilà ci waxtu julli voilà du wor di voilà bon ni koy moy moy tande ko duñu dem ci tiaxan do leen gis ñu am xol ay geraté di naxaté di dëd ñom dëd ñoy yëp buñ ko di naxaté di woraté mbeur ma ci tidiane ñene wa duñu iñaan duñu soxor wa كان مكنا ابو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يالنا يالا گرم کو من اكابرهم تي ني گنو ماگ تي ني لا بوكو ابو مسلم الخولاني رحمه الله تي تي تي لا بوكو تي تابعي مكي لا بوكو دير موم مي لن جيلون سان كو سي بير كي بي تاك تاك بي تامو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يمن يمن لا دك دنج كو جيل سان كو سي تال بي مون كو سان لي تي تال بي yi en lakul deful dara mu genn indemna Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ma ngi sant yalla bu gennuma aduna te gis ci saw xet sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ko xamne dafa am may bima ibrahim amul alayhi wasallam mu ñu duur ko ci tal bi dara lan ko te dara jitu mu genn ne ci waaw dara daal ko def ko dara non la genn tranquillement kana nek na ko xamne yaqumu daran juk al layla guddigi fa iza adrakahu suko dabe al haya ak ciono daraba di dorri di layhi wa ay nar tankam bi qadban kanat nek na ko xamne indahu famum wa yaqulu li rijlihi daran wax mam daran kudd tank bi dan daal wax ñaar tanki antuma yeen ñaar ahaqqu bid darbi yeen yeena gëna yeey duma min daaba ti ci sama daaba bi maam sama mbam bi may wax yeen yeena ko gëna yeey ci duma loolen di tombi son may jaamu yalla ngeen di ñaan da ngeen na son ayo gum no ndax da na jox ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam anran and ak sirna muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum an yafuzu ci ñuy tax bi muhammad ñuy gagner di bénéficier bi muhammad ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam doona wëlifu. Est ce que ñun da ngeen yaakaar da nga yaakaar ne suñu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yi rek radiyallahu anhum ñom ñoo waron bénéficier ci mom bayyi ñu fi ñu wallahi wallahi ginna ci yalla lanu zahim lanu zahimannahum ginna ni danañu len danañu rat radlo ak ñom alayhi ci ko ci mom hatta ya'lamu bañu xamne annahum ne ñom kat khalafo wacc nañ ba'dahu sen ginnaw rijalan ay goor ñom tamit wutal nañ sen ginnaw ay goor da bañu xamne sahaba yi radhiyallahu ñom tamit ñun dinañu len rek dinañu yëngu manam dinañu buuxante ñom ci jaamu yalla rawante ñom bañu xamne ñom biñu gënné addu tam sen ginnaw ay goor ñoo fi nek qala sayyidi waxna sama sang ba muhibbin ibn arabi radiyallahu anhu wala yalla gërum ko laqina dajé nak min hum ci ñom ñi ñu mel ñi ñi wa ki nit yalla yi jamaatul mbolo kafiratu bu bari zakarnahum tuddu nañ len fi kutubina ci suñu téré wara ay naati gis nañ min ahwalihim wa ci seen xal ma tu bayful kutubu anha lo xamantene dayna manam wolu téré manam téré dal manam doyna dal ci ñu bind ko ci yeneen ci téré manam fess na ben ci téré yo ya lo xamantene jarul ñu koy indi fi wa ngeen ay xet wal yu lañ ko moy al ubad wa minhum bokku na ci ñom radiyallahu anhum az-zuhad way deug aduna ci wa hum te ñom alladheena gaahna taraku dañu baye aduna aduna an qudratin andak kat am nañ tatal andak ne meun nañu am aduna meun nañ ci bénéficier pleinement ñu baye waqtalafa way wutina ashabuna sunu gañi sunu andandoy moy nitu yalla yi wala borom xam xam ni rahmatullahi wuti nañ ci ben question fi man ci ñinga xamne ci ki nga xamantene laysa nekul ando fa mom wala bi yadihi bi tagen ci loxom min dunya ci aduna shay'un dara wota mom qadirun amna katna ala talabiha ci sax ko wajame ha andegele ko ghayra ludul annahu nekat mom lam yafal deful lolou watarakate bayina at-talabu sahko ko hal ndax yelhaqu koku def nako jokkolek bi zuhadi ci ñi nga xamantene ñoy façon wali ni ñoom zuhad lañ dañuy deud aduna am lawala def manam moy ci nga xamantene ñi ñoy ñi nga xamne dañu am aduna yalla may leen aduna lepp ba pare ñu deud aduna manam yalla gënal leen lepp ñu jox lepp yalla bayyi manam aduna du leen manam ñoom nang nañu perte lepp bu def yalla wa ñu le ñooñu nak ñoy yu façon waldi légui mu def benen ñu borox ñom seen bi route est ce que ñooñu mën nañ leen bolé ci manam ñi nga xamantene ñom masalan buñu ñom mën nañu am pouvoir de wuti ba dajale aduna ñom lool xam nañ ni fi ñi jaar bu buñu bëgge am alal du bari ni ñi def buñ bëggé am ka yeesa sara xamna ñuy def sauf que defu ñuko ndax ñooñu mu neuf na leena boole ci ñooñu wala def loolu wuté nañ ci fa min qa'ilin am ño xamne min ashabina ci suñu gaay annahu nekat mom kat yal haqu def nako boole def na leen jokkale bi zuhadi ci wosa ci ñi deud aduna wa man qa'ilin am ñu ne la zuhda amu deud aduna mënu ko am illa fi hasin ludul lo am ba pare fa innahu lahu yurbu moy rubbama amana bëri wana law xassala ko xamantene bu amoon la ko ñeel ko sayyun dara min ha ci walu aduna ma zahadaru dudu am nañu xamantene biñu amé aduna avant ñu am aduna mënu nañu dudu aduna waye fek buñu xëssé ba am ko rek dootu ñuko mëna ko fek ñu ci dudu aduna par défaut la manam voilà munafa min ru'asaihim bokku na ci seen njit yi mat ibrahim ibn adham rahimahullahu ta'ala sa'tabi'u bi maghlumin tam ibrahim ibn adham mun wa hadithu tax manam ay histoire mashhurun musiwla wa mom bo do bour lo amone alal du bark wa benn bës mu dem di sàmm di ki benn fas bu mu yéegoon ne ko wa dafa doon dem maanaam genre course mu ne ko àll xaga fa def lii moo tax nga bind ñu bind la fas mu ko waaw mu daanu tiit daal di bàyyi àdduna yépp dem dëdd àdduna di jaamu yàlla rek nekk bokk na ci wàllu yi gën a mag Ibrahim Ibn Adham rahmatullah taala mooy tabi'i yi jamono tabi'i la ci ñu gën a mag la bokk قال وهنا سيدي محي الدين رضي الله عنه وكان بوكنت بعض نكون بعض أخوال لين في سمت نجاي نجاي منهم في يوم لبوكن كان نكون ملك بور مدينة تلمسان مدينة تلمسان يقال له دان يحيى يحيى ابن يحيى وكانت نكون في زمن يتجمعون رجل برم خم بنيت كو خم فقيهون برم خم كقلون عابد كو جام قتيا لمك لون من قتيا كو دغو لون من أهل تونس ما دغون باي دب دي جام يالله من أهل تونس بوكون تي وا تونس يقال له دنجي عبد الله التونسي وا مانام سي جامونون تاميت نيكون نا سي جو بوكون مانام كو كوك نون بوكون نا جامونا بن واي بو خمه داف دان جام يالله بو مك بو خمت نا برم خم فقيهون bu tudd Abdullah at Tunisi te dekkon Tunisi abidum di borom di jaamu ko yalla di jaamu ko yalla waxi bu jamonam ka nga nekkon nabi mawdeen ci beurep bo xamne kharij al masan ginnaw ci biti bo gene al masan la yu qal lahu ni koy wax al al al ubad a wa kana nekkon qad al qata dog won na bi masjidin ci ci jakk bo xamne ya abudu da dan jamu allah bur yalla fi ci jakk jël wa qabruhu bamelam mom mashhurun bi siwlu biha ta fofa yuzar ñu koy ziyara bi legi daynama digënte be bo xamne na hada salih bobu nit ku yalla nit ku sel ko xamu ñu mu abdullah at-tunisi yamshi mu dox bi madinatu talmasan ci madinatu talmasan iz manam ma ngay dox rek fof rek ta saate rek laqiyahu mu dajje mom manam jekki jekk rek wala is jekki jekk rek lak yow mu dajje mom xaluna suñu ndijaay bi yahya ibn yafan bobu nga xamne malikul madinatu mo nekkon buru dekk ba fi khawlihi wa hasamihi manam ci ni nga xamne nonu la melam ak ni nga xamne nonu la deddo won aduna sol yere yo xamne dal wala yere ko deddo aduna faqila mu nako hada ki moy abu abdullah at-tunisi abid waqtihi moy jamu ko borom jamonom a mune fo masaka mu dadi japp li jamu farasihi manam li nga xamne mom moy ngalabu fatam wa sallama mu nuyu ala sheikh ci serigne bi farada alayhi salam serigne da dar koy fay nuyu wa kana mu nek ala al malik ci bour bi ci kaw bour bi siyabun yere bo xamne fatara ci mburu buru mbir la bu ko ko rew fa qala lahu mu nek ya sheikh yow serigne bi hadi siyab yi la yere alati bi nga xamne ana man la bi sama mako sol tajuzuli ndax dagal na as-salatu moy julli fi ha ci du yere bi fa dakh ak mu dadi re ak cheikh serigne bi fa qala mu dadi wax lo ñal ko al-malik bur bi ne ko mimma tadhaku ana lutax ngay re qala mu ne ko mir sax fi aqlika ndax sa doyo di xel wa joxlika ak reere gi reere bi nafsi xet ci sa bop wa xalika ak sa xal malaka ana lan motax ha malaka ñeelu la tasbihun ha ci kum ko xamne def na lako nurole en li fi man illa ludul bil kalbi ci xat bo xamne ya tamarra ha nga xamne mi ngi dugg di ma ngay xalaw fi damil ji fati ci deret mid wa aqliha ak diko lek wa qadaratiha ak manam ak tilimayam ak starkem fay ba jaa say dikke yabulu di saw yar faaw de yegere rijelaho tank bi hatta meta la yu fibuhu du ko lal al bawla sawri wa anta tayawkat wi'aun ap manam ndap nga bo xamne maliun da nga fess del haraman ci lu haram wa tax alu ngay laj an siyab wala fiyere wa ma qad min ibadik te tonu kat te tonu akku jaamu yalla yi fi han yi nga len ton fi unuk ka ngi ci sax ba da ko comprendre lo dani wala dani mom dafa amone ndijay bu tuddu bo xamne mom buru dekk la won bu ñu wax talmasa d'ailleurs talmasa cheikh tidiane radiyallahu anhu nekkon na wala boy wala ci tunisie mu am ben way bu ñu wax abdullah awal abu abdullah at tunisie rahmuhullah nga xamne bokkon ci jaamu katu jamonom la bokkon ci gatta benn bëkk neena ndijaayam mom ibn arabi radhiyallahu anhu ndijaayam bob genn dem di tukki di wala bok genn dal en tout cas tafé ak wajoju ñu mu tafé ak mom ñu ne ko ki moy abu abdullah at-tunisi moy jaamu katu dekk jamonom te borom xam mom fekk bu mag la mu dal di koy té ngalabu fasam de ko laat nak diko seul mu nuyu ko assalamu alaykum serigne bi fay ko bu ko fayé mu ne ko waw bour bi ne ko manam di jaay ibn arabi rabbena manam frère yaayal la mu ne ko waw ndax sama yire bi manam tek mu sol yire bu rafet mu ne ko ndax sama yire bi mu na xey dul mu ne ko man ni ma la meune misal la mu reetan ko mu ne ko loy re mu ne ko parce que dama xamni sa xel dafa tuti te daga wiri sa bop ba par wiri xal bi nga nekké yow manam jëlo joxo mbiri importance biñu wara am parce que kou la gis mo ngay la affaire bi moy yow xamul lori xew parce que yow dama la meuna melale comme tay xat bo xamantene dafa nek ci aw seum fo xamantene ay med bi ñoko nek deret deret med dafa nek muy xalangu ci bir hein ak ci bir ba pare di ca lek and ak lolu clim bi mu tilim ak salté gi mu salté waaye su démé bay saw de yékk ci tank bi pour saw mom bañ ko laal ak ni mu pourtant ak ni mu duggé ci bir deret bi manam lim ko bëgg wax moy mu ne ko ndax yow li tax mo melé la koku moy yow ndax manam ap ndap ga lo xamantene da nga fess del ak lu haram xassna ko ngay laaj affaire yi nan bax ngeere bi mën na ci jull te bayyi wu lo xel sax ton gi ngay ton nit ñi jaamu ko yalla yi jaamu yalla yi nit ñi ton gi ngay leen di ton sen ak yu mak yi nekk ci ta loss bi au lieu nga xalat lolu d'abord ngay xalat nan yiri bi c'est dina reere bir bi ci ko voilà manam yow premier question yi nga waro ndik poser wu wulo neena qala mun fa baka mu dadi joy al malik bur wi wa nazala mu wacc am dabati wi walik dabam wa kharaja mu dadi genn an mulkihi ci nguram gi manam mu demissioné ci nguur gi min ci yunihi ci jamono jojo ci safa wala bima mu taqok ci mata sheikh di ligéyal serigne bi fa kalako ho mu sobol ko sheikh serigne bi salasata ayyam ñett fa lako so tardi ko suma top nak jaaho mu indi ko bi hablin ci bum fa qala lahu munako ayyuhal malik yow bur bi khat farata manam mu andak mom wala dafa andak mom fa salata dafa sobu manam andak mom ben yon ñett fa mu indil ko rab bum nak niko ah ayyuhal malik yow bur bi khat farata nak legi jeexal nga ayyam biyafate fanu ngandi ñett fa lañuy ganale nit te fan ye jeex na kum nak legi dugal fastate legui nak nga wuti ji mat fa kana mu nek ya fi muy dikke bi khatabi ci ngil khatabi ci mat ya ala rasihi ci bopam wa yadkhulu muy dugg bi ci ak mat yoy bi suqi as suqa ci nan dako gëna la ñett fam joxon ko ben orgu ak yoy mu jox ko nak legui boom ne ko demal nak ah nga wuti ji ay mat nak legui parce que ganale mom ganale nañ la waxare ñett fam yi ligey lo mu la def lo mu la dara demal legui mu jël ko mu dem ak mom ci jël wuti ji mat takko ko diko dem ca marché ba yanu matti wannaasu nit ñi yeen guruna ilahi ñu koy xol waye bu ko ne di joy fa yeb ya muy jaay way xudu muy jele ko tafo ak ñamam way ta sadaqu muy sarafamil baqi ci di ci dess manam bu deme ba jaay matti nit ñi dañ koy xol di yimu di joy li san ci xalam ndax yeerum ko wala yoy mo bu jaay matti ba fara xaalif bam cey afé da koy day lek lenam manam li nga xamne mom lay dundé li ci res mu sarafa ko bi ci téy dar wala mu yassal té deñul fi balabi ci dekkum kazalika niki non manam ba bay mom bimu démissioné ci nguur gi demul fenen ci bir dekkum la def hatta daraja ngata mu dem ba waddu fi nak manam muy yek hein di top état bi waddu fi nañ wala mu genn aduna waddu fi nak hein ñu sul ko xaarija turbatu sheikh ci biti soufa serigne ba wa qabruhu bamélam nak ak yowma tay bi ha ma nga fofu yuzaru ñukoy ziyara mom batay fa kana nekkon a cheikh serigne bi izaja o bu ko dikke annas nit ñi yaqlubuna ñi saxu an yad'uluhum ci ñu mu ñaan ko yaqululuhum danan len ngir tamis wala matu den addua ak ñaan ci min yahya ibn yafan muy ka nekkon buru afa sako len ci koku ñaan fa innahu naka mom malikun bur la yoro sax da ba fara mu wëlbu ci ku duddu aduna walaw muna law tulitu buñu ma natto won bima tuliya ci li nga xamne mom lañu nat mom lañu natto bi ci mom liñu ko natto buñu mako natto won minal mulki ci nguur rubama am aman na de lam afu doon mu won deug aduna imagine tay ñu ne Sarkozy mo jek jek ne man bayina yépp parce que gis na man dal leg damay deug aduna damay jamu yalla kesse jeun deng di def plonge di dik ñepp di ko gis wala muy def sécurité li def imagine non sama gën yalla deug ñoy wotum nek ci yow wala nga bañ ragal ñi di ñu wax ci yow wala loolu tamit ta sax ngeegi ci yalla wala bu ci wuga deug deug sa na deug wala deug ñu mëna ñu nga munaw minum bok na ci ñoom radiyallahu anhum yalla gërem leen rijalul ma yi nga xamne rijalul ma lañuy dëñ tuddé manam nitu ndoxi gooru ndoxi woom té ñoom qawmun aw nit la ñoo xamne da ya'buduna dañu jaam Allah bur yalla fi qu'uril bihari ci bir geejje wal anhari ak dexya la ya'lamu khabul bihim ci ñoom kul ahadin kep kenn du ñepp leen xam ñoom ci geejje lañuy nek difa jaam yalla ak dexni amna benn maam bo xamantene mom non la melam ci bi dañu gënne manam ki nga xamantene sama mam la ci sama yaay sama mamu yaay la mo jur sen mom lañu tuddé kenn ci sama mam ci sama ndijay bi tafsir kelen la Moussa tafsir Moussa mom lañ ko tuddé tafsir Moussa kan di sen la tudd mamu gis nga Kabir sen mi di wal mamam la wa wa ma dañu lan mo ci geej gi ci geej ga ñom fofu lañu jaamu yalla waaw xara mu lay wa akhbarani net lena abul badr atomasti al baghdadi koku neena net lena ko rahmalallah wa kanat nekon na saduqan ku deggu fi xatan ku wor arifan ku xam bi ma yankawit limi toxal hasan ku mokal babu tam ku tak la limi yankawit limi toxal mom ani cheikh mu jele ci cheikh abou saoud ibn shabl imam waqtihi bi nga xamne moy imam waqtom fi tariq ci yoonu nitu yalla yi kala wax ne kuntu nekon na bi shafi'i dajla ci wetu ci han tefes dajla dijla moy le tigre dex bobu ñu wax le tigre parce que xam nga mesopotamie wala fele baghdad amna le tigre am le frat le tigre nak neena fa la nekkon du baghdad ca baghdad neena fa khatara mu daali rot rek manam am khalat bu ñew fi nak ci sama bakkan sama bop manam hal lillahi hal ndax lillahi ñel na bur yalla e badun ay jaam yo xamne ya buduna ho dañ koy jaam fil maayu ci ndax ni qala mune fa mas tatmamtu neena matala guma sax al khatir khalat gi illa lulul wa iza rek ludul rek ca saxa fofu rek bin nahri ci dex yi qarin falaqa dex ga xar an rajulin am ben way bu ci genn fa sallama alayhi wa sallam wa qala munama naam ya abu sa'ud waaw yow abu sa'ud lillahi yalla yalla rijalun ay jam ay goor yo xamne ya'buduna dañ koy jamu filma yi ci bir ndox ni wa ana te man kat minhum ci ñom la bokkon ana man rajulun goor la min tikrit bu ci genn tikrit wa qad deug deug xalat ci genn na min ha ci ha fofa li annahu nak mom kat ha ba'da kaza ginnaw kaza wa kaza nangam yow man ci ay du yaqaw do xewna kaza wa kaza xewna nangam wa zakara mu dal di tuddu amran mbir mo xamne yah dasu xewon na fi hafi boba ci fofa manam ndax dem li tax mu genn dekk bob moy ginnaw nangam da xewon mu dal di tuddu ay bir loolu nak netali wu lan la legui nak mune nak ab summa khaba filma top nak mu dadi dugat dadi fadu wat bir ndokh mi dal wa falam man qadab bi nga xamantene nak jeex na 15 yawman fukki fan ak jurom waqa'a mu dadi ron zalikal amul bobu le bir ma dal ndax ginnaw nangam dana xew lool la waxon wala ngani man genn na fofu legi ci def dilane ci la jamu yalla muna ndax ginnaw nangam bu xewé nangam dana xew lool motax mu genn dekk bobu biñu demé mu né 15 jours après na lool la xew ala surati ci meloma li nga xamné zakarahu non la tuddé won non la ko netalon dal ka rajul gogu wala abu sa'un ni abu sa'un wa a'lamani mu khamalu bil amri mbir mi sama kana kem li nga xamné non la nekké amna nit dina non ci biir ndox mi lañu nekk ci lañu nekk ci biir ndox mi man biñ makoy wax waxon nañ mako netalé won ñu ko tafs suñu mam bok tafs mu takani sa rahmu wallahu ta'ala non la melo serigne mak yi gënu mak senegal la bokkon bëruna ay bimu mako waxe sax dafa ma jaxol ni mom ci ndox mi li gënne mais après parce que dafa ben moment dafa gënne jugé ci ndox bi geej ci geej ñew nak nek installé wu ci bi dëkk di jangalé di dëgal tafsir motax nitu dako tafsir la dafa mënon tafsir ci ñëpp gëno na mak ci tafsir tam yi gëno mak la bokkon waaw motax ñu ko tafsir musa kamil Rahmullahu ta'ala. Wala adada way amul lim yaqturuhum bulen teunk wum te ñom al muqarrabuna ñoy ñi gëna jégué yalla bi lisanu shari'a la minu shari'a kana nekkon na minhum ci ñom muhammadul awani rahimahullahu yalla yalla ko yu arafu xamon na xamé won nañ ko bibnu qa'id adana non lañ ko xamé won non lañ ko daan dafantale min ummal bok na ci ñu daan min ummal ñu daan liggéey bi baghdad ci baghdad min ashabi bok na ci ñoo xamné ay andalo la won ci talibi ci al imam abdul qadir al-jili sidda al qadir radhiyallahu anhu wa kana nekon ibn qa'id bobu ñu do wax hada bobu yaqulu daan wax fi ci mom abdul qadir radiyallahu anhu shaykh abdul qadir jilan radiyallahu anhu daan mar abad al hadra wa ku magla ci hadra bi ku magla won manam ko ni ko hadra yi mom mo tu fet ci ñu fet won kaw la wala boy mo ci kesso fet kaw mo wax lool ci mom wa kara nekon na yashhadu lahu don ko sedel abdul qadir al hakim ko abdul qadir al hakim في هذه الطريقه في يوم ويني المرجوع nga xamne def na delu ila al hakim nga xamne moy ay at aji at ci hadi tariqa ci yoon nitu yalla yi al marjuu nga xamne dañuy delu ila qawli ci waxam ci rijal ci nitu yalla yi wa nan inna muhammad bi ngi na muhammad ibn qa'id bi al awani bi min al muslimin ci muslimin la bok moy al afrad dan nako wax woom te ñom rijal ay goor la ñoo xamne na kharijuna dañu genn am dairatul qutb wal kurelu khutbu mom khutbu bi yili kulen wa xam nga waxon nañ lay sele amna ci ginnaw ñu ñu la waxon ne la amna ci ño xamanteni khutbu bi yili kulen wa ñu nga xamanteni ñom ci afraad yi lañ bokkon wa ci tamit ñi tamit genre yi tamit ñom ci afraad yi lañ bokkon lañ bokk tamit ñom tamit moy ñoo xamantene ñu xudbu bi yilu fulen wa ñom yalla rek lañ yalla rek lañu mëna xex wal khadir khadir alayhi salam minhum ci ñom la bokkon ci ñom la bokk wa wa nazirhum ñu la ñom min al malaikati ci malaikati moy al arwahul muhaymat al arwahul muhaymat ñom fi jalalillah ci mag nga xamne ben ci dañu dugg yewu ma fi jalal ya ci mag yalla madda yalla taala kay woom te ñom ñoy al kurubi yuna dañ leen di tuddé al kurubi yuna genre malaaka yi ñu malaaka yi gëna mak yi gëna jégué yalla lañ bokk waaw so wali yu lay waaw ñi ñoo kurubi yu lay ay malaaka lañ manam afraad yi en fait comme li ki li sida al arab ibn sayh radiyallahu anhu tokhal nako suma diw ci ibris lako jelle wala bok mu nek wax di mu netali en tout cas minute bu retul mustafid waxam joju mu ne afraad yi moy nit la ñoo xamantene dañoo nekk ci digënté manam ñom façon nitu yalla gi ñu doon comme malaikatul muqarrabina daraja malaikatul muqarrabina ñoo wess nañ maqam sidiqiyya wess nañ maqam sidiqiyya nekku ñu ay yenente mais ci digënté bobu lañ ñoo ay ñu bëru wuñ nak té ñoñu nak bëru wuñ ñoo ñu raar lañ té genre wali yoy maqam biñ am moy ko malaikatul muqarrabuna makay maqam biñ am da xamna ñoo raw sidiquna né yeguñ ci dara ji yenenti alayhi assalam ñoo ko bëgg du leen dir ils sont entre les deux voilà da xam nga qurbani maqam bi mu yox tay bu doon doomu adama comme ci xol yam ci doomu adama fofu la maqam qurbani yam ci nit ci maqam yi amna nit da na guéssu maqam qurbu waaw ndeng motaxé fona dañuy nek ño xamantene manam ko moy al-qurubi yuna yoy motaxé fona dañuy lelu di jaamu yalla fi hadratil haqqi hadara yalla ba subhanahu bi ngam moy deug subhanahu gatch gala mom la ya'rifuna duñu xam fi wax kudul yalla wala yashaduna te duñu jakarlo fi wa lulul ma'arifu minhu liñu xamé ci yalla rek directement layta lahum ñeelu len di zawatihim ci seenu jëm ilmun xam xam inda nufusihim fa seen bop maqamuhum seen maqama gis nga bayna siddiqiyya ci digeenta siddiqiyya wonnu bu wat ak nubu wala wa tashri'iyyati ak di nek borom sharia wa huwa ke lol maqamun maqama la bo xamne jalilun bu mag la jahilu ho reere nako aktar nas lu upp ci nit ñi min tariqina ci suñu yoon yi nitu yalla ñu upp ci nit ñi dañ xamu ñu maqama bobu wa ya afradi amé ci ñu gëna kawé la bokk xamna rom la ko dul bi dem wa ko ñeneen ñepp après xudbu bi lañuy ñew voilà ils sont très très rares voilà ñoñu wax ñom duñu xudbu parce que xudba ni en fait nek xudbu ñu bëre dañu défé né moy limité ci moy ya fi daqa jaamu ya fi gëna bax ya fi gëna mat du lool postula comme tay bu fekkante né mi ngi mel rek tay amna fukki nit yu mëna occuper poste bi mais ben nit ko mëna occuper kenn rek lañuy jël tek ko tekki wu mo raw ñi ci def fukki ñi ci def voilà xudbu tam non la mel parfois mu am ñeneen mais sauf kat khutbu bi moy ci jilifa ñepp mais sauf que ñi yegg ci maqam afradi mais ku yeggul ci ku dul ku bokul ci afradi bo nekk khutbu tam bo nekkul ko du ñi ci def khutbu bi mo la jilif ci biir sidi xina yi ngay nekk khutbu bari jëlé fofu nekk nekk ci afradi bokku ci wo bokku ci ñom manam gëna kawé motax ko comme alaga abdallah ñu al khutbu al fard fard al jami' nga xam dañ ci khutbu yu mak yoy nga xam tane fard afradi lañ bokk mo ci ñom la bokk la be la Je vais vous dire là-bas. Dédé. Maman. Wow. Allah anhu yalla gërëmé. Al umana u ñu wax al umana u manam borom kolëri bor mi wax na diin de confiance la. Qala wax na nabi yenen ci sallallahu alayhi wasallam innan li wër wo moy lillahi ñala bur yalla umana u ñu xam tane ñu kool. Na ñu wër lañ ñoo xam tane ñom ñoy ñi diin de confiance. وقال وخنا في ابي عبيده بن الجراح قال انه امين هذه الامه ين سا سال موني موم موي امين خيب موم لا نجو وخر في عقيده التحاويه يانكو فاتي بنتي يكس مالا ابو عبيده بيرون ربنا دين دا بارتي بي لا وخنا يكس بنتي و وا موم موي امين هذه الامه رب العالمين موتاخ امام كي بيمي لي فوكي يي فوكي يوي ني صحابه يي ماغي رب العالمين ni yal ñeen sa sa tok deggel leen aljana ci benn jotay fukk yoy mu daal wax abu ubaida tax bimu ko limi dañu wax wa aminu hadhihi umma te mom moy ci din confiance ci fenn bi manam mom moy kilifa ci yoron maqama bobu ci jamono bu genn wala mu na rabbela wa ci mom kon koku la wuhum te ñom ta'ifatun kurel lañu nal malamati ci malamati yoy nañ la waxon la takunu du nek al umana ñi nga xamne ñoo yor maqam bi bok ci al umana min ghayrihim duñu joggé loolu ci malamati yeey wuhum te ñom akabir al malamati yeey ci ñi gëna ñoo ñi gëna mak ci malamati yeey la wa khawafu ñoo leti gëna jago mbir sax fala yu'rafu deful xama indahum la fa ñom min ahwalin ci seen xal li garihim ndax and gi ñi and du dox ma al khalq and gi min defi bi xukmi awaidi ci atéo ndax dawo doxal gi ñu doxal mbindi bi bi xamul la alaay bi ci atéo aaday al ma'lumati ñu xam allati yi nga xam tane yatlabuha dana ko saf al iman ngum yalla bima huwa ci li nga xam tane nek na ci lolu al iman ngum yalla wowote moy lan al wuqufu taxaw indama fala nga xam tane amara di geul nako allah bur yalla wana ha ak li nga xam ne téré nako ala jihadin farbiyyat ci walu farata fayzaka manam ñom non lañu li tax nit ñi duñ leen xam parce que nek gi ñi and ak aday bi yalla diggal la ñi rek liñu téré lañu bayyi wala ñoo ci son simple amuñu yeneen spécial ifususte ki bu particulier ci biti ñi fekk nak ñom ci walu yi gëna mang la bok lañ bok ñi ni waaw moto faiza kana bu ñewé bu nekké nak yowmal qiyamah bisu taxawu zahara day feñ nak maqamatu sen maqamay lil khalqi ñel mindi yeb maqamatu lam wa kanu te dañu nekkon fi dunya ci aduna majhulina ñu réré bayna nak ci digënté nit ñi nit ñi dañu réré won duñ leen xam day defé duñ walu parce que buñ leen gis ni def ay kemaam buñ gis ni ñom da sen far lén dal lañu def moy li yalla diglé lañ ci ne li yalla féré dañ ko bayyi jeex mu safa wa li yeb dañu réré ci bi nit ñi wala xol yi yeb dañu wër am ñu xam nak dañ leen ko wa mais am na ñoo xamne dañ leen xam men di lañ leen xaw xam tous wala men leen ko di xaw rañé wala xaw leen jingu nek ci peut-être mo wala yu wala gis na nek li yaa yaa wala ci yu muy def wala men ñoo ni ñu bari majorité wala da ñu réé ci bir ni wala parce que bari la ñu muy tuddu naan ñoñu nit ñi xamuñu leen wala yoy ñi tan non lañ mel qala wa nan nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam inna li yabu ma lillahi ni la bur yalla umana ñu yor maqam umana yi moy ñu diñ de confiance wa kana ta nekona alladhi ki nga xamantene amanu alayhi mom lañu wolu won alay ci mbir ma zakarna moy di nitud wala wala bur won an al-khadar na al-khadar al-khadar alayhi salam amaruhu allah amaruhu digal nako allah bur yalla an yuzhira ci mu feñal an yuzhira ci mu feñal li musa ñeel yent yalla musa alayhi salam yalla ko yalla may mucc bima ko xar ci mu feñal ma zahara lahu kon doono ko won feñal bi sey ci dara min zalika ci li lepp budu won ne yalla mo digal khadir alayhi salam bu feñal li ci karam yent yalla musa alayhi salam moy sen histoire bu ci bobu ci sortu tax koron ton bu feñal dara fa innahu ndax mom li wergo mom min al umana ci umana yi la bok kon ce qui veut dire que bo xole maqamay dañuy dugunte so set na bu baax parce que khadir bok na ci afrali te bokon na ci malamati yeyi bokon na ci umana wi et cetera manam maqamay min mën nga nek ci benn maqama ci yi ñuy tuddu wi ba fa respect nek nga ci benen en même temps c'est à dire mën nga am plusieurs degrés de wali mais à des niveaux différents voilà ci ba fa même nit ci lay nek c'est que même nit ci moy am maqama bi nek mak bok ci ñi bok ñe bok ci ñeneen parce que tamit dañuy dugënté dal waaw bo ci xasse nek après chemin mo la voilà ay nek ci en même temps da ngay yéet benen voilà en même temps da ngay yéet voilà donc di nga mëna en même temps li nga amone initialement voilà comme sokku bi dang koy garder voilà dina da nga commencé yéet voilà en même temps fi nga nek kon bu lay watay ya nga fa voilà wa kon khadir alayhi salam mo lool wa wala mi ngi mel tay buñ né lyonnais nga manam buñ né nit nga ñu né européen nga ñu né français nga ñu né lyonnais nga lolu tax xam nga wala da konté wuñu wala mais manam ça va du plus général au voilà au plus précis voilà de nga wayaziduna dañuy yok ñom yok nañ ala sa'ir tabaqat ci mbollem niveau yi ñi dégg annahum ne ñom kat la ya'rafu ne duñu xamanté ba'dhum len ci ba'dan kenen ki bima andahu fa la ne ko mom manam ñom ñi ci bok ci ñom kenn mën na ba ja xam ki ci dess lu mu yoré ko kullu wahidin kep ko xap kep kenn ya taxayelu day def le manam day imaginer ci sahibi ci morom annahu ne kat mom min amatul mu'minina ki da ci simple way gëm ni rek la bok manam kenn ku bok ci maqama bi bu gisee morom day def li ci da julit la rek bu bax ak ci day ku gëm yalla la rek bu xamne mom tamit ci ñooñu mu mag ñooñu la bok li nga xamanté seen biir dédé wali yi nga xamanté ñu xamanté waaw xolal imaginer loolu lo yaakar ci ñi ci ñi dul wali yu lan lañu yaakar ci ñu bu fekkante ne ñi wal ñom ñi yegg maqam bobu ñu kaw ñoy ñoy xalaat loolu ci ñom ñoo leen dul xamé lan ngay xalaat ci ñeneen yi wa hadha li laysa nakul illa li hadhihi safata lulul ci bile kurel khaas fa ci lu jabo particulièrement la yakunu nek du nek zalika li li ghayrihi ñal kenen ci ñoom te ñeneen ñu dul ñi rek amuñu particularité bobu wa minhum bok na ci walu yi batay radiyallahu anhum yalla yalla gëreem leen al qurra way jang kat ñu magni ahlullah ñoy nit yu yalla deug waxatu ñoom ñoy part ñoy ñi yalla jago na wala adada amul lim yahsuru bulantun qala waxna an nabiyyun sallallahu alayhi wasallam neena ahlul qur'ani ñoni al qur'an nitu al qur'an hum ñom ahlullah ñoy nitu yalla waxatu te ñom ñoy ñi jago ñi yalla jago deug deug ñi yalla particulier ñi nga xamne ñom vraiment dañu cheikh imam dañu yalla dalena tax ci bokkum wa alul qur'an bo dege ñi wax ñu alquran nak alladina moy gaay nga xamantene hafizuhu dañu wottu alquran bil amali bi ci diko jëfé c'est pas dang ko mokal kété mais manam moy alquran bi ci té diko jëfé wa hafizu té ñu wottu sa hurufuhu ay harafam fastabharuhu ñu diko fegnal diko dimbali di notal alquran xefzan ci mokal wa amalan ak jëfé giñ koy jëfé wa kana te bokon nekon Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu minhum ci ñom la bokon tudon nañ ko ci yenen xet wala yi sam bo te genna ta bi faman kana kep ko xamne faman kep ko xamne kana nek na khuluquhu jikom bil qur'an ci alquran lay bokon ko xamantene dal bo xolé jikom yi rek gis na alquran la manam do gis ci alquran ñu ni jikko yi bax la boko xolé da naka gis ko ci mom ko gis mu mel non rek xamane kana nek na min ahlihi ci ñoom la bokk ci gaay yu mag yi la bokk wa man kana kep ko xamne nek na min ahli alquran ci ñoom alquran kana day nek min ahli allah ci nit yalla yi tamit li an nak lan alquran kalamullah kaddu yalla la wana la te dana jote hadal maqam bila wana la jote na hadal maqam bila maqam sahl ibn abdullah at-tustari radiyallahu anhu mo ngi do wax yalla ko fatti cerima bama na la han wala neena mom amé won na maqam bi wo huwa te mom ibn sitta sinina bobu jurom ben atla mom sino wa ma ko ni muy reuy ni muy tawé ha ni muy tawé maqam bi mom sino amona maqam wa ne bay wax ci mom ginnaw jé ci sino wa té li mom lén la moy di japp alquran diko jang diko jëfé lool la jang diko jëfé légui nga yegg maqam bi lénen wo minhum bok na ci ñom nit yalla rabbiyallahu anhum yalla yalla gërem leen al ahbab ñi nga xamni ñoy soppi wala adadu di amul lim yaxturum bu leen teunk bal li ci nekk yaxturum dañuy bëri leg wo yaxtu loolu te dañuy miw قال وما تعالى بر يالا فسوف خلتنا ياتي بك الله بر يالا وقوم انت او نيت ньо خامني يحبهم دا نلم داني يالا دا لن دي سوب ويحبون انت ньоم داني سوب يالا نون لول ما سن فارتلات داني سوب يالا يالا سوب لي في سوره المائده ايه 54 منك من كيب كو خام فمن كونهم تي بوك نا سي نيك دي نيك محبينا دي واي سوب تي يالا ابتلاهم تي لا لن يالا نكون wa min kawnihum tan ci nek gi nga xamne mom lañ nek mahbubina di ñu sopp ma han ñom sopp gi ñu sopp yalla mo tax yalla di len nak waye la fekke yalla sopp len ijita bahum da len di tab wasfahum ba da len di bel tan len yekiti len ci kaw mu nit ñi ci def wa hadi taifati gi le kurel nak ala qismay ni ci ñaari kuler ñaari xat lañ xat qismun amna xat bo xamne ahabbahum daf leena sopp mum yalla ibtida anti tambal manam ñom avant dara xew yalla da leena soppon rek tan len waqit mun am kurel bo xamantene istamalhum daf leena jefelo fi ta'ati rasuli ci ñu top ndawal yalla li moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ta'at allah ta'atam mu nek ak top lillahi ngir jëm ñeel jëm yalla ta'ala bu kaw bi fa asmarat lolu daal am meññef lahum ñeel leen mu meññefal leen tilka mahabbatullah gogol ak top yalla iyahu ñoom le fait que ñuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam lolu motax ba yalla nak sopp leen wa qala wa ta'ala bur yalla man yuti rasul kep ku top bur yalla faqad deug ataat allah top na yalla sotu misa ay katuma wa qala waxna li muhammad ne sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kul waxal gaay ngel in kuntum bu fekente ne yent xeb bona da ngay na top allah bur yalla fa tabi'uni top len mo man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahbukumullah bu ko defé yalla len di sopp so len ma topé yalla sopp len surat al imran ayat 31 kon fa hadhi li bi mahabbatu tofel khat deug deug na fa jot ha manam jurna manam dañ ko jur xam nuti jot dañ ko jur manam li kon produit la gogol la sopel lam takun nekulon ibtida anti njal ben dune yalla mo len sopon au début ci tambali wa in kanu donte nek manam donte ñom ñep rek akhbaban ay soppe yalla lañ ko luhum bolen seen ñom ñep wala khafa way nebuul fi ma baynahum ci li nga xamne mom mo nek seen digeenti minal maqama ak ay maqama wa ma min maqamin ti amul ben maqama minal maqamati ci maqama illa ludru anhu ñom fi nekkon nañ ci bayna fadul ci digeenti ku ki geur wa maqdurun ak ku ñu geur mbolam maqama yi deg rek ludul amna ño xamne dañ ko dafa am ci seen biir tax tolo wuñ maqama yi ngi deg yeek façon walu ñom ñepp tolo wuñ tam ci biir catégorie bob da am ñu gëna kawé am ñu gënal soufé comme tay buñ ñëw ñepp sembu de lañu def ci biir sembu de bi buñu compoé amna kuy jël pié am ku jël 2 am ku jël 3 et cetera deeng nga haula ni al ahbab ni soppé alamatun sen mandarga moy ak safaw moy ak selati fala yasubu du jaxaso biñu nek ño xamanteni hein ñu bari ci sa ne la jaxaso moy tuubu manam du mélangé wudduhum sen wuddahum sen xofel kadarum ak nexnex aslan ci tosan walahum te ñel na len manam dañuy sopp yalla ci selate manam yalla mom boole wuñ ko dara yalla rak lañuy mom lañuy contanal mom lañuy meral mom lañuy bëgg et cetera walahum te ñel na len asya asbabu ak tax ala hadi al qadam qadam ci gile ndegu tan ma allah and ak bur yalla taala bu kaw bu wahum te ñom ma al kawn and ak nek gi nga xamne mom hein ma al kawn and ak nek teef bi di xat bi ci lu tolok ma lo xamne ñel na yuqaf mo li nga xamne yuqafu def na taxawal fi ci mom zalikal kawn gogul ak nek teef min mahmudin ci ki ñu gëreum wa mazmumin ak ko xam dañ ko ngañu sharam ci sharb ci walu sharia wa manam ñom nek teef bi ñu mën ci nek être yi dañuy nek mum par rapport ak sharia wax bu de dañ ko contant ñom ñu contant mum bu ko sharia am bu ngañé ñu ngañé lool fa yaamiluna dañuy defante ak mom bima yaqdi ci li nga xamne mom lay waral ci mum al adabu teggin bi fo huwa mom kat momi han mom yu waluna dañuy mengo mbir fi llah ci bir yalla wa yu aduna te dañuy nono fi llah ci bir ci yoonu yalla taala ko ay manam ñom la len lañu la buñuy xarfo nit di mengo nit di parak mom yalla la ci yoonu yalla motax buñu ko nono di ko contre ko bañ dafa fekk ne yalla motax tam yaqulu wahna allah bur yalla taala mukam fi man ci ki nga xamantene idda'a wote wo hadal maqam bil maqama munako ya abdi yow sama jam hal amilta ndax def nga li ñeel ma amalan ak jox ak ben yoon fa yaqulu munako al abdu jam ya rabbi yow sama borom sallaytu julina wajhatu ta jihada wa fa'altu ta jibna wa fa'altu ta defna man nga defna nangam wa yasmu melal mina af'al al khair ci def yu bax fa yaqulu mu wax allah wa yalla zalika lolol yep la ka ñeel na la yoy nga don def julli yek jihad yek koor yek nafila yek nangam yep pour yow la won est ce man musuma defal dara fa yaqulu mu al abdu jam ya rabbi ya sa borom fama huwa ana lan moy al amalu jef alladhi bi nga xamne huwa lak mo la ñeel fa yaqulu mun hal walayka ndax mus nga farando fi ci man wali yeen ko xamne sama farando la mus ka farat ben nit nga dem and ak mom sop ko nek mu ngir jall kesse ndax parce que rek dafa man sama fakki ki ban la faral awol gok aaday ta nono nga fi ci man addu won ak non ko xamanteni da nga xamni ki dafa nono yalla ki bugul li yalla bëgg ki li yalla bañ lay bañ rek tax da bañ ko ko xam ndax man est ce mus ngay def lool wa hadha li huwa moy isarul mahbubi moy jeexitalu jox ki ñu sopp qala waxna allah bur yalla taala kaabe ya ayyul ladina amnu yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu la taxizu bu len jappé addu yi sama non wa addu wakum te nek sen non awliya ay parando tulku na ngeen san ngeen di ngeen dajje ak leen jëm ci ñoom bin ma wonda ci tokel ni dañ leena sopp yéfer la waye sama xarit la yéfer la waye sopp nako yéfer la waye nangam la yéfer la lolu motax bi affaireu DSK bi xewé ci fam yoy am na ño xamantene gis na la ñu bëggo lo manam ñu yërumul ko lol an mané len nak def len attention est ce mus ngeen gis julit bu am problème bude mus ngeen gis julit bu am problème ke ñun xam nañ ni kenn ku dina mus na gis julit bu am problème su fekkante ni nga affecté wo ci problème bi su fekkante na affecté wu le nonu mom julit bi bimu amé problème xolatal sa bop bien sûr xolatal sa bop parce que ki nonu yalla la ñewut la dikoy na fekk lu lolu ñewut bu bon la waji ñewut la bu bon ni gëna bañ yalla ak yerentam bi sallallahu alayhi wasallam ni gëna bañ julli la gëna bañ ni que ka ci wa gëna bañ wa ñom la kay sama xol day ki parce que dama ni wa ad dox bu yenen tu sa yu mu ko rombe mo xam jeng ko wala ñu goko mom mi yalla don waxal sallallahu alayhi wasallam ci xolam moko wax te bo beugé xam lu ci gëna leer yaatal gogu da ngay dem ci ruhul maani ci tafsir la tajidanna ashadanna adawata lil ladina amuru yawdul ladina sab ci suratul maida ay bobu non imam al alusi rahmalahu taala yaatal nako yaatal bu am solo ci buntu bobu gis nga te dum waxal lool la yewodi legi yeen waji mo am problème bi té mom xamé nañ ko jalo donc do tout façon jalo kat la wa lo xamé nañ ko mom am d'accord nak néna mom lolu problème mom la légui yow jullit yi dañ nek ci problème suba ngor bu deug beuk amul dara lu la ci nakar ci yéfir bu bon bi li dal ko yow lolu mou lay metti metti go xamanteni ngay nek di atrister wu fotol xola tam sa bokk té même jour buñ ko subhanallah xolal yalla def même jour bobu ñu ko jappé même jour bi israéliens ray nañ 12 palestiniens est ce que metti won na la su fekkante ne metti wu la xamal ni yo xolat sa bok deug nga amin kon nak mu ne kon bobu ayat bi mo wax sank sotu mu taxana la moy ayat bi ndek bi sa borom subhanahu wa ta'ala del na ci sotu mu jaarala ñaap kel ayat ak ñaap mu ne la tagi du do dak mukk do gis mukk xaw man aw nit yo xamne yu'minuna gëm nañu billahi ci yalla wal yawmul akhir ak bisu mujju bi yu wa do na ñuy soppante ñuy sopp ko xamantene man ko xamantene khadallah dafa nono ak yalla manam dafa wute ak yalla wa rasuluhu ak yenen tammi sallallahu alayhi wasallam walaw kanu donte ñoñu abaahu seeni bay lañ aw abnaahu wala seeni dom lañ aw ikhwanu wala seeni mbokk lañ seeni frère lañ aw ashiratuhum wala bok seen famille lañ dox gis ngeen ñi nga xamantene nak ñoo ko meuna doon bu fekkante ni bu ko yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bañ nañ la ñoo ulaika yoy gaay ñoo ñi nga xamne mu jundul jundi gu sori ngir woné sen maqama bi mu ñi mu kawé mu ne kataba yalla dogal na bindina fi qulubihim ci sen xol al imanu gëm yalla wa ayyadum te dana len japp dalen di jappale bi ruhin ci ruh min bu tuké ci non kokku yalla ruh biñu wax ruh qudsi manam l'esprit saint mom ñooñu la koy inspirer ñi nga xamantene yalla mo la gëna lepp ku bëgg yalla bëgg nañ la ku bañ yalla bañ nañ la fuñu gisee julit dañ koy bëgg bu ñu duggé ci jàkki di gis julit mësuñu ko gis wala ñu taxé kuñ xamni julit la mësuñu dajé ak mom mësuñu ko xam dañ koy xol rek bëgg ko rek ndax ni gom julit la rien que parce que xolam nangul na yalla waay buñu gisee yéfer rien que yéfer la xolam dafa bañal yalla bañ nañ ko par contre nak mën nañ ko bëggal jëf ju baax bi mu def ñu bëgg jëf jojo bëgg nañ jëf ju baax bu ñu def mais dañ koy bañ moom parce que yéfer la bëgg nañ julit bi parce que julit la xolam nangul na yalla bu défé lu bon ñu bañ lu bon li mu def xexna ñu bëri na ci nit ñi mënuñu téxalé lool ñu bëri ci nit ñi mënuñu téxalé lool yalla ñu yalla sam gis nga ñi motax fofum gis nga gaay ahlut tahyid ñoy ñoy japp ndalu yalla war ko wote ak katam warada rabna في الخبر في خبر موي الصحيح ويربي يا سما بروم سبحانه وتعالى واخ في حديث قدسي ننا وجبت ورنا محبتي سما كفل للمتحابين نين نيغا خامي دانيو سوبانتي في يتي مان كيب نيغا خامي دانيو سوبانتي رك غير مان يالا نيوم سوبنا لين سما كفل ور والمتجالسين اك نيغا خامي دانيو جوتايو في غير مان يالا نانتي يالا بولا نغا خامي سين جوتايو ييب مان ما تخ wala mutabadiina way ñi nga xamne dañuy yull seen day ak choono nga xamne dañuy def ay effort pour seen mbokk julit fi je ndax te man rek man ma tax wala mutazawirina ñi nga xamne dañuy sétal te di ziarante fi je ngir man ñoon yalla ne obligé dara waruma de mais man ma tek sama bop ne ñoonu sama xofel sama sopp ni bo defal na len ko yalla nañu yalla boole ci ñu yaral wa ñi ay xéetu wal yu len yalla nañu yalla boole ci ñu rabbi allah wa ñu daal ñu bo ñu daal na bi inshallah wa minhum bok nak ñu rabbi allah anhum ñi nga xamantene manam ay wala ñu arrêté inshallah wa kon ñu arrêté wa kon fi xamna bu gën yoon inshallah ñu yegale war nañu gëna ci bo ci mais yalla baax ala kul hal inshallah taala yalla yalla boole nit ñi nga xamantene ñoom dañuy top yoon bu baax yi top yoonu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam daal xolal ñi groupe bi nga xamne mom lañu tuddu sax sayyidna abubakar radiyallahu anhu mom mo bokk na ci ñi ko gëna appli ndax mom badar xara badar ñu xewé limu wax mala koy dessal moy ay bi tafsir biñ koy té tafsir biñ dik biñ koy jang té c'était en 1994 oustaz bi ngui koy jang bi muy wax ba yexi fi a histoire bobu la metal manam parce que j'ai tafsir bada khara bada sayyidna abubakar radhiyallahu anhu mom julit la won abdurrahman radhiyallahu anhu di dom sayyidna abubakar radhiyallahu anhu abdurrahman bobu jamono joju mom yexir la won ñom ñepp muy xex ci di xex ngir l'islam ke di xex ngir kefe bi abdurrahman radiyallahu anhu tubi muna baye manou sayna bakkar radiyallahu muna ko pourtant de baye kérok badar djekuna le plusieurs fois mais sa yuma la djekko rek dama lay bal damay baye parce que ya ko fat duma lo won beug rek muna ko dom gis nga bu don man la jamono joy bi moment bima lay djek djek ci la lay ray bu don man moment bima lay djek djek ci la lay ray xolal li musab ibn umayr def radiyallahu anhu xale bobu nga xamne ak 17 ans mom ni gënon riche mak la bokkom bobu gitan mak riche ñeeri yu rafet waru kayu rafet et cetera dem na bay dox bir madinatul munawwara amul won dal bu mu sax kérok bu mu génné aduna ndax tellement dafa tuub bi mu tuubé yaayam ne ko dootuma la joxati dara mu ne ko waaw suyé bo bu ma joxati dara mu ne ko legui dama ki nek ci yeri fi djel dag sama let yi dindiko djel sa souf soti ko sama bop bi taxaw ci digg keur gi lol lay def legui dootu ma defati dara mu ne ko su yebo ngande mais sama dini ji yalla ak yenen tam salatu duma ko jende dara yenen tam salatu la mom la yoni won medina bi ngay deg ni tay makka yenen salatu la bam fa nekki medina Moussab ibn Umayr bobu rabbi lan ala de 17 ans mom la ko yoni mu dem Madinatul Munawwar di war ni tay Madinatul Munawwar luma xew ci diine mom la ci ginnaw yalla ay yentib Allah yalla ko yalla fay ala de 17 ans la won bobu Moussab ibn Umayr rabbi lan xare ba dar nak dañu japp ben xereeram bu mbokal nday ak baye tak ko mu rombu ko rek ni he tak leen ko bu gën deugue yaayam borom alal la dina ñu pour gore pour affranchir ko dina te na ngeen ko laaj xaal fu bari frère nit mi yo xana du mon may ko frère mu lu ko hé do sama frère man ñi ñoy sama frère waaw amna ben virus fi ben xew xew diina bu xewon gaay di defar di balé fofu fiñ koy défar am bénn kenn ci jigéen ñi doon balé fofu mu gis yéneenté sallallahu alayhi wasallam yéneenté sallallahu alayhi wasallam and ak bénn xalé bu goor mu ne ko ki ma anda moy Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu bu sama jamono man gis nga xalé bu goor bé moy Mus'ab ibn Umayr jamono mom suñu jamono diini wa di no ñoom ay ki lañ ay ubada lañ non ay ahbab lañ ahbab wa ñi nga xamantene dañu sopp yalla te buñu sopp yalla ak yentisa sa ba pare sopp sop kuñu bëgg dañ koy bëgg ngir yalla kuñu bañ mu bañ ko ngir yalla ñom lool moy seen caractéristique wa nañ yalla boole ci ñu wa kon wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.